perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. remény, zsűlölet. Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni? Fejtsétek meg, Vili! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Estefem 98.6, a telefonszámunk örök 240-33-85, az SMS elérhetőségünk 06-39-986-986. Ekezetek nélkül. Haha, és az e-mail címünk pedig estefem@estefem.hu, és a stúdióban Jóbágy Robert, Chatman, Laci Tomi mellett két szupersztár, Farkasházi Réka és Juga Veronika. Azaz Réka és Roni. Réka és Roni. Kérem szépen, a kertész család. Vagy úgy mondom, Berényi Kata. Kertész Mónika. Kertész Mónika. Igen, Berényi Kata, Kertész Mónika. De ezt nem ér így mondani, de nem, ugye? Szeretjük ezt a, most. Mert csak beszéljünk róla. Kérem szépen. Végig csináljuk most a sorozat tesztet, tehát hogy mennyire vagy azonos, jó? Tehát azt mondja, hogy te vagy a legfiatalabb. Igaz, hamis. Így kezdődik. Sajnálom, bocsánat. Már a kertész családban? Úgy kezdődik. Most már nem, mert már Tilda is. Tehát nem van. Igaz. Nem. Nem igaz. És, de az életben a sorozat résztvevői itt közül. Itt az Olivér. Szervusz! Megjött Olivér, a jókedv nagykövete. Hello. Fia Olivér. Jó képű srác. Nem, messze nem vagyok a legfiatalabb. Koncentráljunk, jó? Nem, okay. Így van. Később pasizolt. Lehet, hogy egyszer... Mondtam, hogy nem pasizolt. Ennyi, bemutatkoztam. Csak finoman, tehát egy hölgy. Ők hölgyek. A Rékának van egy tesztje, na, ezt a kis megfél. Hát azért. Hallgatom. Így van. Lehet, hogy egyszer te viszed majd legtöbbre a kertés családból. Igen. Hiszen már is diplomás nő vagy. Így is van. Diplomás vagy. Igen. Aki a közgázon végzett. Uh-huh. Igen. De az életben is? Nem. Nem. Én az életben az ELTE-n végeztem. A szüleivel él. Klasszika filológia? Ez valószínűleg már nem, nem igaz. Igaz. Nem igaz? Próbálom találni. De ki nem állhatja, ugye innentől nyilván nem, hogyha irányítani akarják. Ki nem állhatja, ha irányítani igen. akar? Igen. Utálod? Utálom. Fúj. Azt mondja, hogy kitörjön a család szorításából, mindenféle munkát elvállal. Ott van például, ott van az életből vett példa a Barátok közt. Nem, ez nem igaz. Nem, nem igaz. Nem. Van pasid egyébként? Igen. Várj, férnél vagyok. Ez jött volna. Jó, azt mondja, hogy... Asszony lettem. Felelősségteljes? Abszolút. Igaz? Jövedelmét beosztja. Nem, jellemző. Szeretsz költeni. Igen. Ma már telik albérletre. Igaz vagy nem igaz? Igen, hát albérletre lakunk. Telik, mi? Telik. Volt itt egy ilyen kérdés, hogy mennyit szakítottok a Barátok közted, de ezt nem tesszük fel. Nagyot szakítunk. Baromi nagyot keresünk. Soha nem kerestem még életemben 3,5 milliót havonta. Wow! Az tényleg sok. Az jó pénz. Netto? Én csak 5000-et kapok havonta. Nekem nincs diploma. Micsoda nem különbség. Mondtam, micsoda különbségek vannak. Komoly duma. Azt mondja, hogy testvérével, különösen Gézával, igen, nem érdekes. Mónika bátran kimondja a véleményét. Az életben is? Réka is. Réka is. Most nem kibíz, te beszélsz, kibíz. Nem te beszélsz, kibíz. Igen, biztosan. Biztos, hát nem is tudom, hogy mi a vélemény. Add ide a körömvágó ollót, légy szíves. Itt van a körömvágó ollót. Köszönöm szépen. Ha valódi nőként kezelik, szinte elérzékeny. Látom. Igen. Adod a te is, úgy. Tehát azt írja itt az anyag, ha valódi nőként kezelik, szinte elérzékenyül. Az életben is, ugye? Igen, igen. De jó, hogy olyan jó, hogy odaadta a körömre. Igen, most teljesen elérzékeny. Jó. Jelenlegi társa Szilágyi Lóránt. Igaz vagy nem igaz? Nem igaz. De van más, ugye? Tehát férj. Igen, férj. De jó. Van férj. Istenem, végre egy működő házasság, aki mint férfi alapvetően megfelel az elképzeléseinek. Igen. Tehát van férj, aki mint férfi igen, valóban megfelel az elképzeléseinek. De nem mint Lóri. De nem a Lóri, hát nyilván Lóri férjed. Nem felel meg. A férjed. Jó, vannak. Valódi életbe, férjed! SS szépség. Folytatom. Mit jelent SS szépség? SS szépség. De a szívére hallgat. De a szívére igen, hallgat. Igen, ez olyan szép, igen, igen. Ezt szoktam otthon mondogatni magamnak a tükörbe. Jól hangzik. Szereti és becsüli szüleit. Igen. De néha kicsit szégyelli őket. Ez nem igaz. Helyes. Elszántan dolgozik és tanul, hogy többre vigye, mint ők. Hát de dolgozik, na, dolgozik. Elszánt vagyok nagyon. Dolgozok, gyerek mikor csinálom. Lesz? Gyerek mikor lesz? Mikor írnak ki már a sorozatból? Hát nem tudom. Már most nem tudok mit mondani. Közben nézem a sorozatbeli szüleit. Ja, az két tényleg nagy tapló. Jó, Jézus, hogy a sorozat szerint. A sorozat hogy szerint. Hogy is írnak téged? Laci. Alpári László. Nem, no, ez, de ezek tényleg azok. Ahogy a művet spanyol mondja. Azért, mert valaki nem végzett főiskolát és takarításból élettől még. Nem, a sorozat szerint. Nem. Azért, mert arról beszélek. Plegykás, hát, plegykás. De élőben nagyon jó fejek, nagyon jól szórakoznátok, hát nyilván, ha őket hívnátok meg, komolyan. Biztos meg is fogjuk. Jobban, mint csak azt tud igazán bunkó lenni, aki élőben jó fej, nem? Így van. Itt van például Laci. Bazd meg. Egy. Hát volt ez a zavaró hanghatása. A különbség az, hogy a Laci talán magától, de a Kertész családnak megírják a szöveget. Mindenkinek írják a szöveget, képzeld, azt hallani, ahogy mondjátok. Blikben az volt, hogy a Marsi Anikónak megírják a kérdéseit, lehet, hogy jövő héten jön. Hitlém és Zsülölet minden szerdán 8-12-ig, az eset kell mondanunk ilyeneket. Ide jön? Igen. Lehet. És megkérdezitek, hogy tényleg megírják-e a szöveget? Igen. Nem, ez de nem emiatt. Nekünk életben megírják, az baj. Hát ez hallani, ahogy mondjátok. Nem, hát nem, ez egy sorozat. Látszik, ott azért egy csomószor olyan hülyeségeket raknak a szátokban, hogy szátokban, Jézus Isten. És benne van a hülyeség a szánkban. Testélyesen ez is a kiszólt belőlem a Freud. Igen. Tehát a szátokba, adnak a szátokba. Szöveget. Szátokba adnak. Szöveget. Szöveget, mondom szöveget, csak hogy hol tartod. A lényeg az, hogy... Elvesztett a pontot. Ez a bók lesz, hogy itt már 5 perc intenzív együttlét után is kiderült, hogy sokkal dimenziókkal, sokkal jobb csajok vagytok, mint a sorozatban. Köszönjük. Fú, már látod, hogy jól vagyok? Még nem. Még nem? Nem, én nem láttam. Hát igen, mert azért nem adom olyan könnyen. Meg mondjuk távolabb is ülök. Fussál még egy kört, jó? Addig zenélünk valamit, nem? De most már tényleg lehet kérdezni a csajoktól. Igen. Válaszoltok, hallgatók ezeket neki is. Én a Szaszának szeretném Mocsokapitánynak megmondani, hogy köszi, hogy ide vezérelt minket. Normális. Szasza, igen. Rendes gyerek. Aki azt Szasza hinni, köz, neked köztél. Aki azt hinni, hogy Szasza mostanában taxizik, mert annyira nem van, annak elmondom, hogy nem, hanem haverok a Ronival. És mi eltévedtünk. Igen. Hát ez főváros, az nagyon nagy város. Rossz címet mondtak elnye. És mondta azt, hogy megcsinálok, kicsi, menjetek el amfiteátrumhoz. Nem mondta, velem szépen beszél, mert egy édes pofa. Ne rohast az imidzsét, ezt nem szereti. Sem ennyit még, majd utána. És mivel? És ez mind, a nagy kérdés. Szasza mindig utána. Itt van a számlakönyvem, ne vicceljetek. Szasza csak utólag. Én csak 5000-et keresek, tehát muszáj itt visszatítanom. Akkor ezért az estéért ugye neked akkor 6 kiló, plusz áfa. Plusz úti költség. Hát vidékről. Kiscsajnak meg egy 5-ös dobunk, nem? Hát majd én ezt felintézem. De nekem még kell fizetnem a Rékának úti költséget, mert hogy ő hozott el. De azt mi fizetjük, azt most kérte. Jó, akkor 5000. Lerontsd az üzletemet. Tényleg a sorozatban előfordult már ilyen áfa csalás, vagy valami könyvelés a kapcsolatban volt? Hogy ne, hülye vagy. De Mónika mindent megold. Az melyik? Te hülye állat. De tényleg nem tudom. Hello, figyelj, kezdjük előről. A Mónika? Ja, te oldod meg. Ő a Mónika, a könyvelő, tudod? Bocsánat, ezt elrontottam, mert hirtelen arra az ügyvédnőre gondoltam, a sötétebb bőrűre. Egy kicsit most forjon fel a hangulat itt az éterben. A telefonszámunk 240-33-85, jó, és az SMS elérhetőségünk pedig... 0639-986-986. Ez itt Moussi T. Új szóló albumáról egy vadonatúj felvétel, a Horny, ami egy régi dal, új köntösben, és utána Móninak is küldünk valamit, jó? Jó. Sing this song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you and the things you make me do. My heart is ringing and I'm singing this song to you. I'm horny, horny, horny, horny. So horny, horny, horny, horny. I'm horny, horny, horny, horny. I search from time to time, but I can't find my boo. Ooh, I got so desperate that I sent a rocket to the moon. In New York City, someone said they saw you singing the blues. Was a man from nowhere land that looked like you. I will keep searching on, this feeling's much too strong. My heart is ringing and I'm singing this song for you. Come on! Woo-hoo! I do it? Like, I sound really common. I sound like a common brummy ass going, yeah, nice one. Oh, great. Doesn't sound right. Úgy érzem, egy kicsit megbántottam Mónit az imént, úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom jóvá tenni azt, amit elkövettem. Réka. Réka. Sikerülni fog? Hát az előbb Móniként megbántottam. Mónika haragszik. Mónika haragszik. Nem. De Réka. Szerencsétlen. Várja. Az egész rossz. Betette a Café Del Mart, mert a Billy Idol CD-be volt. Robi. Normális összekevett. Ez jó zene egyébként, csak összekeverted. Jó, egy kicsit ez egy, akkor tényleg dumáljunk, és akkor most majd a végén fölkonferálhatod a számot. A másik, ami a tokban van, jó? A másik tokban egy másik. Nem hozzá pandíjázt a karunk. Üres. Benn maradt volna a kocsiban? Laci. Laci, te nagyon hülye vagy. Mutasd, a gépben mutasd, mert most már nem... Oh. Laci, ezt elrontottad. Hát most mit csináljunk? Kérjél bocsánatot. Bocsánatot kérek. Robertől is. Én most Robi? Semmit nem értek. Mónikától is, nem azt a számot Mónika, tettük be bocsánat. A Laci miatt, amit... Igen. Igen, egy baromi hatásos... Szörnyű, de megkeressük. Csajozó dumát szerettünk volna Tominak a szájába adni. De hát így érted, ilyen... Mivel nem van a kocsiban... Akkor majd a kocsiban meghallgatjuk. Jó, majd meghallgatjuk a kocsiban. De drága vagy, köszönjük szépen. Mondjuk alattunk azért szólhat ez nekem, bejön. Jó. És mi van? Telefonálok? Nem érdeklődnek a estémáért? Én nem látom. Vagy nézik a barátok között? Nézik Ez mikor, ami ma megy, azt mikor forgattátok? Nem tudjuk, hogy ma mi megy. Csak várok. Szerintem... Szívesen várok, ráérünk. Ezt szeptember elején. Kiveszem az ujjamat a számból. Szeptember elején? Aha. Mi van most október eleje? Tehát egy hónappal vagytok mindig előre? Mi lesz? Mondj már el valamit! Két hónappal szoktunk, de a leállás miatt szerintem most csak... De mondj már el valamit, legalább a hallgatóinknak! Nem tudom, mi lesz. Sok izgalmas dolog. Azt nem szabad elmondani ráadásul neki. Te már nem szereted ezt a dolgot. De én nagyon érni. Szeretem, de most erre mit válszok, hogy mi lesz? Nem mondhatom meg, hogy mi lesz. Szerződésed tiltja? Igen. Igen, legyetek már őszinték. Igen. És nem szabad rosszat mondanunk az RTL klubról, ugye? Az RTL klubhoz olyan szinten van csak közünk, hogy ott megy a sorozat, de... Nincs ilyen, tehát nem mondják azt, hogy... Mit szóltok ahhoz, hogy most megvert titeket a Big Brother? Ez így nem teljesen igaz, hogy megver, mert hát hol azért... megver, hol nem ver meg. Hol egyébként volt, meg azt gondolom, hogy ha majd 5 év múlva is megver minket a Big Brother, akkor majd megijedek. De hol lesz a Big Brother 5 év múlva? Bravo, bravo RTL Klub. De egyébként a való világ az egyre jobb, tehát nem hiszem, hogy... Isteni, promóznak, de drágák. Ez jó. És egyébként más show műsorok is kifejezetten lekötik, lebilincselik a nézőközönséget. Ki tud olyat csinálni? A Legyen Ön is milliómos. A Fábri show, az ott van? Igen. Igen. A Legyen Ön is milliómos is ott van. Igen. Vágó, hogy ilyen? István? Vágó, Fabágó István. Várjatok, de ha már promónál tartunk, akkor megjelent egy könyv, mert hogy az RTL a barátok közkönyves, nem, és ebben benne van minden. Például Juga Veronika. Mondom, minden műsorvezető az RTL klubból, és abból tudtam meg, hogy állítólag a Fábri a legdrágább műsor az RTL-nek. Komolyan. Hát amíg meglepődtem egy kicsit. Ebből arra következtette, hogy alul vagy fizetve? Igen. Na. Te mit rajzoltál közben, Réka? Én Hédinek Kaposvára, mert bejön érte. Istenem. Autó. Találtunk az interneten például a Juga Veronika fanklubot. De mi van mi benne? Szóval szígynak. Hú, én most azt hiszem, hogy neked szakmai féltékenység esett el fent, és szégyed kivenjünk magad, a stúdióba, és látjátok már megtépen. Ez a magas sarkú van rajtam is. A legjobb. De még akkor sem vagy akkor, mint én. Lábadra, amíg rá tudok tapasztani. A bíró a sípjába fújt. Lányok, szerintem a legmélyesebb szó a megtépen. Ti már láttatok olyan képet az interneten, amikor valakinek a mesztelen testére rá volt. Igen, rólam van egy olyan kép, az nagyon szép, na. Amikor netharisnyában vagyok, és egy pezsgős üveg van a lábam között. Én hadd mondjam el, hogy velem... Föl van dugva a puncidba? Igen. Már nem a tiédbe, hanem ez a Monti. Hadd mondjam már el ennyi, hogy velem szelídebbek voltak, és én a tengerparton állok, tök mesztelenül, iszonyú jó testem van, szóval köszönöm szépen annak, aki ezt megcsinálta. Kicsit van most a két csajjal kapcsolatban egy ilyen Porsche Spice, meg... Sporty Spice. Nem, Porsche Spice, meg Jerry Halliwell Flash-em. Igen, tök abszolút, jó neked, nem? Hogy flash-eid vannak, azért ezt irillik sokan. Ez így van, ez így van. Természetesen, igen. Laksinak nagyon nagy képzelő ereje van. Porzasztó. Bármit el tudnék képzelni. Még azt akár azt is, mindjárt fogtok, de akár azt is, mint a hallgató kérdez, nevezetesen Roberto, valószínűleg Isten hátam mögötti recskázó kis faluból, hogy te igaz, hogy te fehér májú vagy? De melyiktől kérdezi? Várjál, melyik lánytól? Szaladjunk vissza. Mind a ketten azok vagyunk, úgyhogy... Csuk be, igen. Csuk be, úgy. Fehér májú? A műsor ér mindent. Mire célod ezzel? Kedves Veronika, fehér májú vagy? Roberto. 0-39-986-986. Tőle fieség, miért lennék fehér májú? De most tényleg ez mire célod ezzel? Telefonáljál már be és kérdezd már meg normális részes, konkrétan mire gondol. És hogy falja a férfiakat, szerintem arra gondol. Megköszönte a Robi ezt a hibádat. Persze, hogy faj, de nem csak a férfiakat. Nőket Réka! Is. Réka! Nőket is? Persze. Hát ez olyan, de jó. Mint három másik. Kár, hogy nem láttam most így a monitortól. Az a baj, hogy senki nem hiszi el, hogy... Hogy lány vagy. Nem. Senki nem látja meg bennem az igazi nőt. Nem. Senki nem hiszi el, hogy felnőtt miért vagyok. Miért tudtunk olyan közel kerülni a Rékával egymáshoz? De rebesgették egy időben, hogy esetleg a Playboyban lesz egy ilyen sorozat a Barátok közt tárjairól. Anyut is beleértve, vagy nem tudom, csak a fiatalabb Anyus? Generációt. Anyus. Anyusnak hát hívják a sorozatban, a néni. Filmbéli ilyen mamát. Volt, csak az FHM-ben. Meg is volt, ez most volt. Nekem elég az nem rég volt. Meg. Hát rég sajnálhatott, lemaradtam. Pedig. Pedig nagyon jók mind a ketten? Mind az öten. És meddig ment le a bugi? Rajtam egy szörös takaró volt. Én elmondom, hogy rajtam egy kötött pulóver volt, és a bugyit leretusálták rólam, és oda retusáltak egy valakinek a fenekét, és ettől egészen furcsa a kép született. Hogy valakinek a fenekét? Én nem tudom, nem tudom. Mert rajtam egy bugyi volt, a képen nincs bugyi, és az egyik vádlim kétszer akkor... Nem, hát pereljük be őket? Az egyik vádlim kétszer akkora, mint a másik. Hát, és a feneked nem jó, és azért cserélték ki, tehát labzárt a kori pánik volt az FHM-ben. Nem, a fenekem életben sokkal jobb, mint a képen volt. Na. Érted, épp ez a baj. És nincs felemás vádlia. Hát ez is olyan olcsó lenne, ha megkérnénk, hogy mutassa meg, de és meg tudjuk mondani az FHM. De most, ha ti látjátok, higgyetek nekem a régen, nagyon jó feneke van. Nagyon plasztikusan tudunk mesélni például. Igen, hát a szavak emberei vagyunk, porszívó ügynökök vagyunk mind a kettőn. Le a gatyámat. Hát, hogyha megteszed, akkor ezt megköszönjük, mert akkor el tudjuk mesélni a hallgatóknak, hogy milyen. Akkor ne. Nem bízik benned. Én tudom, hogy nagyon jó feneke van. Akkor én miért szoktam simogatni, nem te? Az igaz. Ha! Jézus Isten! És úgy érzem, hogy az Jézus életem Isten. Egy csőd. Hova keveredtünk? Hát mi nem tudtuk egyébként, amikor meghívtunk titeket, hogy a tűzzel játszunk, lányok. Hát pedig. Kimennétek? Oliver, köszönjétek. Megcsinálnánk ezt a drág lehúzást akkor. Jó, valami... Nem mennek ki, azt mondják. Nem. Továbbra is 240-33-85 a telefonszámon. Ja, bocsánat, ezzel kapcsolatban az Erkerpeti Péter szokta nekem az azt mondani. Az egyik szereplő a sorozatban. A bajszos, aki... Berényi András. Azt szoktam mondani a fenekemre, hogy ha neki ilyen feneke lenne, akkor mindig a kezén ülne. Na, elég legyen ennyi. De ha neki ilyen feneke lenne, és a kezén ülne, akkor se lenne ilyen furcsa, mint amilyen egy női fenékkel egy középkorú férfi, nem? Nem beszélve arról, hogy kimenne a vér a kezéből. Egy strandon nyáron, amikor éppen bográcsgulyást főz. Oké, figyelj, zenéljünk. Visszajövünk. Mindenki gondolja, amit akar. Mennyi időtök maradnátok még? Persze, rájön. Na, jó, hát ha van kedvetek, reggel hétre megyünk dolgozni. Ne vágj a pofákat. Mi is reggel hétre megyünk. Magorrakás. Ez is az egyik kedvenc számom. Ez pedig a pozitívó. A buli, a telefonszámunk 243380. Az SMS elérhetőségünk 0639986986. Ez pedig itt egy ember, akinek Lombardiában rádió műsora volt, ezért az olaszoknak egy öreg fak. És a Penso Pozitív az ez a Pozitívan Gondolkodom című szerzemény, kérte Roni és Réka Budapestről. Yo penso positivo perché son vivo, perché son vivo, perché son vivo, perché son vivo, perché son vivo. Niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene.

comes in, it goes like dust in the wind. I once was lost, but now I'm just blind. Palm trees and weeds, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi Fleiss. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. No, why they call me a cowboy, baby? With the top that back and the sunshine shining. Cowboy, baby. West Coast chilling with the boom wide. With a cowboy, baby. Riding that night cause I sleep all day. Cowboy, baby. I can smell a thing from a mile away. Fölmentünk a netre, ilyen okos, internet felhasználó, és megnéztük őket az FHM-ben, és tényleg, a Rékának sokkal jobb, és a Romi... Miért tudja használni a webet? Azért, mert Szőke nem hülye. Hol vagy? De ez a szőkenős vicc, ez egy ilyen roxis duma, ez nem az este fel. Ennél is jobb segged van? Hol a székem? Ki csinált velem őrült tréfát? Le kell ülnem. Na. Megvan, az ominózus segget behoztuk akkor ide. Igen. Ez nem képernyőre. Seg. Popsi. Fené, popsi. Ez egy seg. Ez nem a tiéd. Ez a tiéd? Tiszta, te a fele az enyém. Most egy nadrágban. A jobbik fele. Jobbra mi van, vagy pedig a lábamhoz, vagy szóval a lábadhoz közel. Most nadrág... Nem lépünk túl ezen a témát. Hát most komolyan mondom, Réka, minket ez foglalkoztat, igen, és ez igen. Egy fiú műsor, ezt okay. Ilyen az FHM olvasói is nagyon sokan hallgatják. És hát én megmondom őszintén, hogy nadrágban el tudom képzelni, hogy ez a te feneked, és te nem mondasz igazat, és hogy az egyik vádlid vastagabb, mint a másik. A vádlig még nem is volt mentem. Az sem igaz. Nem. Én nem hiszem. Nem hiszem el más sem egyébként. Az biztos. Mm. Na de hát egy pasik azok tudod mindig ilyen tamáskodóak. Számunkra a műsorunk egyik csúcspontja lenne, történelmi csúcspontja, és vedd azt hozzá, hogy mind a ketten nem sokára fogműtét alá esünk, és évekig nem fogunk tudni beszélni. Szóval komolyan mondom, egy nagy, tehát így a rehabilitáció évei alatt nagyon sokat tudnánk így mutogatni egymásnak a Tomival arról, hogy milyen volt, amikor a barátok közt egy, tehát na mindegy, szóval amikor megcáfoltad ezt a fotót. De ez fontos eleme volt a mi műsor. Hogy mondjam, építkezésünknek. Most nem értem. Vajon egyelőre a körmodell ne égest ki a számom lévén. Igen. Előbb azt mondtad, hogy letolod a nadrágodat. Azt mondtad az előbb, hogy letolod a nadrágodat. Vagy letoljam a nadrágomat? Ne, Laci, ne. Nem? Ne. Ne hozzatok már ilyen kínos helyzetet. Ja, az ember sok mindent mond. Hát én csak én beszél nem. Ezt, azt. Én férjes asszony vagyok. Ja tényleg, ki a férjed? Ez igaz. Ad ide légy szíves a körömvágó ólót még egyszer, jó? A férjed színész egyébként? Nem. Tehát így teljesen van egy ilyen külön kis privát szférád. Így van. Ahol elvonatkoztatsz az élet zajaitól, ahol el tudsz vonulni a médiavilág szörnyű, mocskos ilyen fújja, tehát így ettől. Igen. És otthon sírok a sarokban. Tudsz főzni? Én tudok, de a férjem sokkal jobban főz. És viszont ő főz? A Réka megyszósza, meg az anyukám megyszósza, meg a Réka anyukájának a megyszósza. És köszönöm az anyukámnak, apukámnak. És, igen. Kaptatok már valami díjat? Igen, képzeld el, én tavaly kaptam. Ki lehet mondani? Simán, bármit. Beaumont magazin díját kaptam. Nagyon sok Beaumontos is hallgat minket. A legtermészetesebb szépség. Az úgynevezett... De ki közül? De az angolban erre van egy kifejezés, a natural born beauty. Tehát a színészek közül általában vagyok? Igen. Aha. Igen. Simán. Megadom. Ezt a díjat kaptam. Megadom. És mit fogtok csinálni, hogyha kiírnak titeket a sorozatból? Ide jövünk dolgozni. Okay. Jó, hát ez egy... Állandó vendégeitek lesz. Képzeld el, meg... De nagyon fogunk szórakozni. Hogy miért nem? Lenne, igen. Képzeld el, hogy odakűn az előbb a számok alatt a Ronival megállapodtunk így feltételesen, hogy esetleg, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor esetleg jönne műsort vezetni. Neked lenne kedved? Azt hiszem, hogy én nem lennék alkalmas ilyenre. Miből gondolod? Nem tudom, mert... Hát még nem szeretem az embereket. Kemény meló. Nem, én nagyon szeretem az embereket. Kemény melónak látszik ez. Hát, hogy nem csak vért izzadtok, hogy összehozzatok valami normálisnak tűnő műsort. És mennyire pontosan, másodpercre pontosan kell követni az adásmenetet, nem? És teljesen felkészültek. És hogy annyira kíváncsiak vagytok az emberre, komolyan mondom. Nagyon kíváncsi vagyok rád, komolyan. Most a Roni nem hagy beszélni, tehát félre ne értsd. Azt a nézést. Na ezért a képernyőn is sztárok. Na szóval én azt hiszem, azért lennék alkalmatlan erre, mert hát most kimondom, én jobban szeretem, ha engem kérdezik, tehát hogyha én szerepelek inkább, tehát engem kérdeznek. Na jó, de akkor mi nem lennénk feltétlenül bent. Tehát hogy műsort vezetnél az Este FM-en? Ő jobban hát szereti, biztos munkával kipróbálnám, de jobban szeretem, hogyha engem kérdeznek, ha én beszélhetek magamról, ez egy ilyen... Más betegség. Emberek nem érdekelnek. Ja, én azt értettem, de félre, érdekelnek, hogy... nagyon érdekelnek. A másik dolog az, hogy csak én... Csak ne beszéljenek magukról, mert az egy uncs. Nem. Most bedurcisztál, Rani? Nem. De hogy nem? Nem durcisztam be, csak... Egyszer akarok komolyan beszélgetni. Hát látod, ezért nem durcisztam be. Régóta jártam? Hogy mondom? Régóta jártam? 4 éve. Ronival? Na, vagy most ez nem ilyen válságos időszak? Nem olvastad, voltam a NASZ éjszakájukon is. Tényleg? Persze, nem olvasod a sztorit? Nem, én csak ezeket a celeb dolgokat. Én csak az utóbbi is élőben lehetett látni az interneten. Igen. Tényleg webkamerát is? Aha, persze. De csak a szponzorok miatt, nem? Persze, annyi pénzt rohadt kaptunk. Pénzt az is nagyon sok pénz volt. Tényleg egy ilyen sztárnak a mennyasszonytánc az mennyi? Volt mennyasszonytánc? Volt. Mennyi jött? Sok pénz össze? Nem jött sok össze, tök teljesen átlagos, abszolút nem. Miért? Nem, mert nem ez volt a lényeg ott. Most annyi volt maximum, hogy fogadásból, hogy összejön a ház Floridában. Nem. Nem kellett adni. Jó volt a Lagzi? Ez nagyon. Volt a tévében, vagy a webben, vagy mi történt? Ezt nem, most nem volt. Tudtam követni. Nem de hogy volt, a Lagzi nem volt. Helyes. A Lagzi csak az volt ott, akinek ott helye volt, és barom jó buli volt. Ott volt. Jó van akkor. És széttáncoltuk az agyunkat, meg a cipőnket. Ez, hogy a Roni ott volt, Roni koszorús lány volt. Volt a koszorús lány. Komolyan, és mi volt rajta? Kibújtál a monitor mögül. Fú, hát az esküvő, hát gyönyörű volt az esküvőről is, meg a koszorús lányról, de a éjfélkor átöltöztünk én is, meg a koszorús lányok is, és hihetetlen szexis ruhákat csinált nekünk a Makány Márta, ilyen... Az ki? Ő ki? Ő egy divattervező. Ő egy divattervező, és ő csinálja az enyém az... Hát nem is érdekel ezek férfiak. Tök fölösleges. Miért ne érdekelne? Na mindegy, nagyon szexi volt, ilyen vörös. A Roniéké... A Ronié el is szakadt. Az milyen volt? Az enyém nagyon cseles volt. Volt egy nagyon mini ruha, ami rajta volt egy ilyen nagy szoknya, olyan, mint egy este élet volna, amit így egyszer csak lekaptam magamra, és akkor egy mini ruha volt, egy ilyen nagyon szexi ruha. A Roniék pedig egy ilyen alig top voltam. Beszaltam. És a Roniról leszakadt. És a Roninak ezt gondolom. Az alá nem lehetett melltartott fölvenni, nem. Ugye? Se szilinkon... Semmi. Szilikon se. Szilikonpántos. Se szilikon, se szilikont. Igen. Se semmi. De egyiköteknek szincen szilikon. Nincsen. De én nekem van. Nézd már ránk. Tehát szar lenne, hogyha ez lenne a szilikon. Egyébként ezt most... Ezt nem értettem, ezt a tréfát. Volt egy... most pont nemrég került adásba az ismétlésbe, hogy Mónikának már rákja volt. Jó, a sorozatban. Abban az, igen, abban az időben jártam, tudom, egy helyre, láttam. Jártam egy helyre kondizni. Nem volt megértő a palit, szerintem nagyon rosszul viselkedett. Az, akinek a bibircsók van a maga között. Az az Ákos, nem? Ez a Rékosi? Rékosi. Nem, a Barzos volt. Mindegyszer nagyon vicces volt, hogy abban az időben az öltözőben a lányok folyamatosan sutyorogtak, és én meghallottam, amikor így bőgdösték, és hogy nézd meg, nézd meg, most van mellem, vagy nincs mellem. Nem, csak kíváncsiak voltak, hogy megvan a mellem, vagy sem. Valóban? Tehát, hogy ez... Igen, tehát, hogy igen. De megvan, egyébként jelentem, igen, megvan. Megvan. Honnan tudod, lehet, hogy csak ki van tömve. Megvan, és ahogy így az esküvői ruhát elmeséled, az abszolút jó kezekben is van az a két mell. Ami fontos, hogy nekünk is van ilyen ruhánk, nekünk is van ilyen ruhánk a Tomival. Bőrből. Ez így hosszába ilyen tépőzáras. Ez egy ilyen kapitányi egyenruha. Meg van hozzá kapitány sapka. A... És akkor szoktatok ilyen üzét? Elmegyünk, hát ilyen 40 éve elmegyünk, lány búcsút. Roni! Az én lány búcsúmra csak a Csonka Andrást hívták. Hát már elnézést, de azért, na. Hát, hívott is egyébként, megpróbált a kölcsönkérni a ruhát. Nem lehetnek a lány búcsún, nem? Nagyon vadbuli lehetett, hallod? Slágereket énekelt, hogy mit csinált? Nem, nagyon helyes volt. Jó, de hát a Csonka András ott volt, Roni. De tényleg gyerekek, ez az Estefem 98.6, és az a Kanto elején. Az én legénybúcsúmon nem lesz ott, az biztos. Ez a mi legénybúcsunk, és itt van két gyönyörű lány, akik nem csak gyönyörűek, okosak is. És szerintem nagyon messzire mész most, Laci. Most nagyon messzire, nagyon mélyre igyekszem. De mondd még, de ne hagyd abba. Repülünk az óceánon, lányok, egy private jettel, jó? Okay. És bemegyünk a Sunset Boulevardon egy klubba. Jó, ahol egy oldies zenekar játszik, és nektek kértük ezt a számot. Csillé! És kocincsunk! What you want?